أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بن ربي جلب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. min calmini on min juurima on min garti kadi jokkude yewtere meɗen wiyetede alluwal almudo ɗo RTS Matam. Ene heedani men to kaɓirto ene musidɗo meɗen Abdourahmani Kane. E to banggue kadi ballodiral émission o, eɗen gardi e musidɗo meɗen Ousmane Konté, so Allah jaaɓi ɗo yeeso seeɗa. Mami rokkumo o salmina on kadi o adda kankone ballal makko e yewtere wiyetede alluwal almudo. Bandiraɓe, ko yafnade noon ɗe sama tardede seeɗa, kono ɗum kadi ko gantuji mbaɗi ɗum. ene wayno hande woni windande jiɗɗen windude alluwal almudo gam julɓe mbawa naftorade koko fati eko wiyete murnugal debbo. eɗen gandi l'islam en yamiri murnugal debbo, won ayaji qur'ana ɗe Allah subhanahu wa ta'ala haali e murnugol debbo. e won hadisaji nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaali hen. ɗum waɗi noon ko ɗum jiɗen findinde julɓeɓe gam siftinde, saabu Allah subhanahu wa ta'ala yiwande fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. So tawi ɗum ɓenni kadi, min kaal ko fati kadi ne e sifaji rewɓe ɓe ganduɗa selɓe diine ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sifi wonde maɓe garoy e akhiru zaman, te kamɓe o hawrani e maɓɓe. ɗum waɗi noon so tawi Allah haaji kadi, so nden toɓɓere yawti min garete kadi toɓɓere wiyetede jimri walla musique, halko l'islam wi hen. ɗum fof so Allah jaaɓi, so heeji min garoy hen inchallah taala. haade hen tottude Seydou Ousmane noon, mi fuɗɗo seeɗa e toɓɓere nde kaalen nde adande nde, woni Allah subhanahu wa taala ɗo haali wonde yo debbo julɗo yo murno. ne wayno murnugol debbo julɗo wona tan yimɓe tan keeriɓe tan e mbi wonde ɗum ɗo ko ma waɗe, ala ko Allah subhanahu wa taala nde Qur'an jipporo nde, ko nden o telini ayeje e gam lelnude sariyaji holno debbo julɗo foti holtirde, holno foti yaltirde, holno foti wondirde rewɓe julɓe, holno foti wondirde worɓe julɓe. ɗum waɗi noon Allah subhanahu wa taala ene waɗɗini e kala debbo julɗo yo ganduɗa hoore ma ene murnoto, yani so yama yo murno, firti ko so tawi ɓoɗi cenci muɗum timmuɗi ha paari, yo won kadi ko fawi hoore he tawane yetto ganduɗa hoore ma ene ha less enɗi makko, tawane suuri kanaɓe makko, ne suuri dande makko, taw wona becce makko e ganduɗa hoore ma ene e dande makko foof ne goni e bowal. ɗum noon taw haɗani tan e wadde musoore nde tan. ɗum waɗi noon ko ɗum hunde waɗɗide, foti koye nder galle he o woni, ɓawri won tawoɓe mu ɗon, walla ko caggal galle he o woni, ko poɗɗo ganduɗa hoore ma ene wadde ɗum tan, saabu konngol Allah subhanahu wa taala omo haalde ganduɗa hoore ma ene e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. so gari e galle nelaɗo, walla so woni mumen gari e galleji heddiɓe ene e suratul ahzab aya battawa capanɗe joyyi e tati, Allah subhanahu wa taala yonde, wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dhalikum athharu liqulubikum. Allah subhanahu wa taala yonde, so tawi onon sahabaɓe on cohli hunde ko wayno kutor kon, ko wayno sarhalla en, ko wayno poriyel en, kala kene huture e galle ɗela, so on cohli hen hunde e wona oɗon gara oɗon urño e nder galle hede, oɗo nder cuuɗi he ala e kewe caggal wirgalloji ɗi namnoɗon, yani wirgalloji woni taw heeɗoji ne mbaɗa, ko wayno sakketaji, ko wayno ridoji, ko wayno traversé ji ene mbaɗa hakkunde worɓe e rewɓe. tawa so tawi gorko o sohli hunde e galle he, wonani arani juwa e nder rewɓe, wona kadi debbo ne juwa e nder worɓe, ne sarwa ɗumen ala ko yo soɗo worɓe cohli hunde yo namdu totte, taw kadi ni keedi ko bowal ga, taw wonani naata e nder rewɓe, en tawa ɗumen nder cuuɗi walla e nder lestialeji mumen. ɗum waɗi Allah yonde, fas'aluhunna min wara'i hijab, soɗon namnoɓe hunde namnoɗeɓe caggal wirgalloji ɗi, foti ko sakketaji mbaɗa hakkude rewɓe worɓe, walla ko miiru waɗa, walla ko ridoji waɗa, saɗa namdo ha caggal ga namdoɗa mbeɗeɗa keɓa, taw wona aɗa yahade jowanir yimɓe. o yiwonde dhalikum ataharu liqulubikum, ɗum de ɓuuri wawde laɓɓinde ɓerɗe moon, ɗum ɓuuri wawde laɓɓinde ɓerɗe. so tawi ka juulɗo ka jiɗɗo rentade, so tawi a ari a heeɓi caggal ga a namdima, wana ar yaron ad yeterde joomin wala yebal joomin ad and jondaw mun ciofnda mumin saka jarabini hemma hen haa tawaydu min jam wala biya tawaydu min nyalawma wala kadi adaf tuume ton e wala kadi anne kan jaha den kadi ba jaribede maade dum do fof qur'ana e addi dum ko haa rondon go hisa ko haa society o en hisa dum wadno wado ay teddudo ene huftudini e wonde kala juuldo dum do ko hunde wadi ne mudum yo sinu dum e der galle mudum ban goddo ene ay goddo kadi ha joni ko suratul ahzab bato chapandi joyi e jenay o ene e wi ko ngal subhanahu wa ta'ala o eri ko annabi sallallahu alaihi wasallam ndedo yemi woro eri ko annabi sallallahu alaihi wasallam yo sinunde e der galle mum taw yo sinunde ha par yemi julbe yo cinnumi der galle jumen dum non an almami o an gardido o an mawdo galle an mawdo legal ko nandi hen ka jamirado ya sinu en tant ka juldo ya sinu jamiro jalla de e der galle ma e der do jimda do hen wala Allah wi wande ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahima Allah subhanahu wa ta'ala ewni annabi sallallahu alayhi wasallam o ewnurimo ko inde annabi ko woni mission mako ko woni ganda harma e hima nelado e hima ene e annabi e wi suddibe mabbe wi rewbe mabbe ene biya bibbe ma rewbe biya non fudda wi non rewbe julbe kala juldo jom suru mudum e biyum biyaabe de Allah yemiribe wonde yudnina alayhinna min jalabibihin yobe njurtine koy mabbe e murnali mabbe di yani murnande hadara haa balabe murnande hadara tan noppi taw yataake dande ala ko yo bamir dow ara haa to lesen jeeya e goddo men tawne ya ngandarma haa yeto e les posuji les posuji woni les ganda warma en indi dum no murungal haa tarane becce e dow gaayene ala ma ya haa diwta indi dum woni murungal haqiqa e dum non taw wana kadi a jogi cionci betidi kadi da murni ala a jogor cionci timuda para murna batta hen e on sa terde ma ciuro wana adiya ran ngadi men ngandanma e no terde ma beturi e no gonirda fo jow men ngandanma o wi dum don non son badi dum e onon rewbe julube son badi dum de zalika adna an yu'rafna dum buri mojjude buri battade e dum no ene dini buri battade doftar Allah e yaade ni heptine dum buru mujjudi jaade ni heptine ande odo ko cukulil wala odo ko nayejo wala ande odo ganda harma yene ko bombiri wala ko ciemedo eden jogi sifaaji ganda harma jaadaani hay seeda e l'islam teede nodiro e l'islam eden jogi sifaaji ni woni biyal ko bawdi ko bombiri tan e fiilota ko kala wala tan ko hore mere e ko bombiri resaka taw wala ko hore mere dum ala fodo fayi sana e aada l'islam kanyum sa helli famarna watti hankadi ni yaltude juulde hankadi ni an e ko waddi no fo e jinna man waddi ma te an biddu ni ka jinnama ko ko wadde mun wownude mo murnugal wownde mo surde terde magal famde non biirda ya wowniri juldi gal yaare dubi jeedidni ko non biirda ya wowniri kadi sharia kadi dini mel hade ma helife ta woowi dum wana ya ha mauna biida ya murru biyani wuli te ko biita dun wuli ko jeengul jahannam bur wulde naru jahannama saddu harra dum wadi non e juldo waasa homtorade video do ko cukulel tan ena wadne zipion dabbon wala wadne ganda arma pantalon gon ha wawo dum so wawri non so mawni hankadi dum yooda dum dum hankadi newo wadde e mudum dum to satta e mudum to wadi non jom yo wawni dum gila adan say so woni bomri tay woni kelifandini hatta kala ko wadde jinna makko debbon wadde makko yo murnu hore makko deene yo sur ganda arma girima ko o wiyaka horo yaldu men so yalti yo wonno yaltiri no l'islam yi mbiriri yo yaltirni hen ko dalle wi di wonde zalika adana an yu'rafna fala yuzain dum buri mojjude yaade ni heptine taw kadi be on lorletaake non rewbe en taw be lorletaake e ko be mbaasata murnaade ko en ay so jom murnaaki lorna iwru dum bangeji fof so jom murnaaki e on saha yimbe saasiya be njiyam bi eske on ji odo debbo de kam a yas ngoden ari cagal odin ari ko ni waari ngona e halde hen dañe hen bakka taw kan gon sababu e dum non jom so murnino ma ha feewi dum tawta dum hen so tawi non amurino paris neddo toñima den e on saha kanyum ka saboti ko diine Allah parce que badda ko Allah wino ko en kanyum jaggi e on saha e lundi en Allah ha pari lutti ni jaltirma diine maada dum kadi ne wadi nyaawar mudum men garo hen dum wadi non fala yu zaina kadi ne waaka taw on lorle ha ko bangi sheydan to bangi jinneji e debbo murno todo sheydan dogat dum sheydan dogat dum mo sheydan dogi non yan wirta e jina mo sheydan dogi non yan wirta e dukoji mo sheydan doni dogi yan wirta ganda arama jibuyaaji dum wadi non e sa murnima kisa e yimbe kisa e sheydineji kisa e jinneji di poccaki di yen eden gandiri jeerobe hebbi yen gonde gorko ladde han en jiwande yimbe gonde be hay worbe ne biye hen saaji gonde debbo ladde dum do fuf ko wasde rewde e lawol sari lawdingul tay yu debbo julu wayno fori wade ni eden ciftora na laado sallallahu alaihi wa alihi wa sallam de wax yo fudde mako de ene sayyidatu khadijatu mo ganda horma ko umul mu'minin yumum julbe mo ganda ko pindo pamdo dine o ndew yinno jewndade ko arhay na laado sallallahu alaihi wa sallam ne faddo ko mbele ko dum sheydane wala ko dum malaika mbele ko wahyu arhay mako wala ko sheydane ngarhay mako holno way kango sayyidatu khadijatu de wonno ko debbo dine nge pamdo dine o jetti ko kala mako o murniti e ndew murniti de on saha nelaade ko paddino do fadditi e on saha o artir kala kadi na kadi faddi dum tindini mo wonde o do garaw en laa sallallahu alaihi wasallam ni adde mum ka do halade wona jinne ko malaika dum ngal berde beedi tiddi e on saha yone o andi tigi nelaade sallallahu alaihi wasallam ko wondi ko ko aliyanka gal wona gede sheydani dum wonno ande bu jul jetta don no so ganda sa murdi na sheydeji beltor ngara ha kewa charuma ten ganda no worbe nebirtuma ni ko non kadi jinneje pochaaki di e sheydeji kadi ko non nebirtuma ne bay hodde terde ma e mbatani hirde jom galle ma en baawi wiide ne mbar dum ne baawi wiide kulbindum en baawi ancindi dum ha ceere da bom dum wadi non so tawi l'islam yimi ya murno ko ha o do resultat yalta hen ko ha ciuruda e ko ha ciuruda sheydani ha ciuruda e toño bimbi eden gandi hande hay so ko debbo murno hen yahay bedda so tawi o tawi don julde hen woni bedda he e on sa kambe padare makko ko assalamu alaikum wa alaikum assalam e padare makko ay wiide be nokkundire makko jungu wala be ndardo makko wala be podamo be kaldo makko ala kambe be gandi o do kanyum dum wona haaji mum parce que kanyum ko koy gaddin mudum e nderno sifurini ko dum tinnibe o do wona baddete do non e dum non so biyani sokno be biyani wa alaikum assalam kam be mbira be e be paye makko e be paana makko dem mabbe wala be dabbira mo chaasi yagal de wonno be jiani maale den noddo dum e wa amma non so tawi an a murnitim accu bom a diwi don bom a waɗi wudere ganduɗa horema hene rabɓere walla waɗi wudere jundi ni kono a waɗi hen ciekol ha yetti buhal ko suretno ko a feññini ɗum ko ganduɗa fonno feñje tan koye sunde ko a feññini ɗum e boowal e on sa sa waɗi ɗum e on sa firti an ka mbiɗu mbiɗani ko ni mbami o jiino mbami ni tertan ɗe koye boowal woni ko jiɗɗo fo so ari ene wayno ko ɗum woni lisanul haala ko ɗum woni ɗemgal ma ngal kalɗa hen ɗum noon Allah subahanahu wa taala yi wonde an annabi an nelaɗo o henne wi suddiɓe maɓe mbiyamo ɓiɓɓe maɓe mbiya ɓiɓɓe julɓe e suddiɓe mumen yooɓe gartire mabɓe murnale mabɓe ɗe so tawi eɓe jalta e nder cuuɗi mabɓe he ɓe jaaha boowal walla ɓe gona e dingiral galle he yooɓe gartir ganduɗa hoorema ene kaalaji mabɓe woni murnande mabɓe gara ha ganduɗa hoorema jetto e les inɗi mabɓe so mbaɗi ɗum noon e on sa ɗum ɓuuri ɓattade Allah e yaade ne heptini nde ne ande no woori ɗum woni fala yusayna taw ɓe lordotake wa kana llahu gafuran rahiman e Allah noon laarima ko jaafotoɗo ko jurmotoɗo so tawi wonmo wattano ɗum saabu majjere so tawi o watti wadde o tubani Allah ko ñalawmaji ɓennuɗi ɗi waɗandi e on sa Allah yaafimamu eyyi so tawi kadi o watti ɗum wadde kadi Allah kadi yurmum kadi nawamo aljanna ayi Allah addi ɗo inde mum ɗiɗi inde adande nde ko wonde ko gafour ɗimmere nde wonde ko rahim wonande ko yawri ko yaruno teyade ko walla kadi hayso ko teyade wonno jomum walla ko majjere wonno jomum andi walla hankadi tuubi arti laɓɓiri ni watti wadde ko Allah yiɗi ko eko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirno yo yamir suddimum e ɓiɓi mum ko henne e on sa so arti ɗon o tawa ɗon inde wiyete nde gofran gafour nde won Allah subahanahu wa taala yaafimamamu dendagal ko wanno ko yawti ko muronoki ko henne saabu kala kala ne jaltuɗa galle moɗon aɗa suurtindeɗe o hoore aɗani windane bakaruji hani gartuɗa foof so tawi guila subaka wonno guila subaka ha hiira aɗani windane hen hani natta suudu ma foof so tawi noon jaltuɗa kaɗa murni kadi ne aɗana windane baraji par ce que gonɗa ɗo gonɗa fo gonɗa koye ɗoftare Allah foti koye nguleyki walla koye ɓuɓol an kam gonɗa koye faggitade eɗen gandi gorko so tawi waɗi ɗum dañata hen baraji boom gorko so tawi murnim haydara yamirno ko yo murnu so yami murnima munuri tan kadi haɗo nangue walla ne haɗo hendu walla jangol kono kañum kam wona baraji kono an noon debbo sa murnim ko ɗum dewal Allah yani so tawi worɓe jeehi jihad ne paggitorno ha hewa annema faggitoro kalama baraji ha hewa so tawi kay ka debbo jiɗɗo baraji ɗum waɗi noon hoto yimɓe komtoro ɓornanteri e ɓeɗo ganduɗa hoorema ene hefreɓe arɓe meɗen ene kepti ganduɗa hoorema leyɗele men ne kepti haqillantagal men foof ene koni haqqillaji men ene mbiya ganduɗa ne gadda men jikkuji mumen hankkadi ne ɓornanteri men ko ɗum yoɗata men tawi neɗɗo ko julɗo foti ɗum yodde koko Allah yamiri ko henne tawi neɗɗo ko julɗo foti ɗum yodde koko nelaɗo sallah sallam yamira yo yamir suddi mum e ɓiɓɓe mum ɓe henne tawi noon jomum ne jogui manque en noon jiya wona manqueɗo wona manqueɗo ɓornanteri wona manqueɗo to banggue ganduɗa hoorema ene needi l'islam abbo ganduɗa hoorema e manqueɓe ha timmiɓe woni ganduɗa hefreɓe fasigueji ɓe ganduɗa ne gummo e leyɗele ɗumen ene jiiɗi yen jiwno mbanoɗen ni e gartu mbayenno mbayni yen gacc ko badan den ko to bangi jemiroje Allah to bangi ndimaawe to bangi teddungal yengar mbayno be mbayni en borden halabe kebel bowal e on saha ene e jetten balli men difo mbaden e ganda hor may bowal gato fo jeew dum wadi non Allah subhanahu wa ta'ala en hadi debbo yaade ene yaltini ene wonde cinkal mudum hayse mo murni horo yaade cinkal mako de cagal galle e somo tawi mo sinki yo sinkana jom galle mako soto atti tawmo don parce que ko on jogi droit e yidi cinkal mako dum wadi Allah wi wonde wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw aba'ihin aw aba'i bu'ulatihin ha ayo jofay suratul nur ayat 53 Allah subhanahu wa ta'ala sawi rebe jogi cinkal hore peñinan cinkal mabbe gal so wana suddibe mabbe woni warbe mabbe ene walla jinna mabbe ene e walla jinnaabe e suddima walla battibe be wobbe ha ayo jofay dum wadi non deedo ayaji teddude tinintuma an bandiraado debbo e an biddo debbo ko ya fam e koko waddi ma ko Allah waddini ma takdoma o mo ganduda sa mojjini kanyum yebotuma aljanna ko di ay aljanna o ko on de yemirma ya murnu wana wonde ibadiyagal wana ganda harma wahabiyan kagal wana falaha yankagal ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini ayaji mum gila qur'ana jippo woni hande dubi ujunere temennay e capande dum wadi non juldo anda dum e anda ko Allah subhanahu wa ta'ala yemir dum wasa homtoraade ko kewi joni ko ganduda harma jeyaka e l'islam askitinaka e l'islam jeyaka e ndimago askitintaka hen e dum wadi non so bandiraabe rewbe mbatta hakkille e hala Allah ka mbasa wadde hakkille e kalisaaji gaddireedi ni coore yimbebe ene gadde ganda horma ni gummi heefrebe ene ngari libde l'islam ene ngari ganda horma bonnudi sifaaji mujj ene ngari yirbinde galleji meden dum wadi non e nde wonno e be jangi en hanu feebe gandi en no feewi so be ngari be puddorto ko faiblesse men o wonto faiblesse rendongo faiblesse societe o heedi ko to bangi rewbe to bangi sukaabe be garda suka be to bangi musicaji to bangi soireji to bangi ganda ma sifaji bondi wadde koor non wadde ganda hore ma en wadde jubbi e kala ko no gorko wayalno ne feewa be goddo dum be paye e ko feewani bi ma cheikh Ousmane aro hen yeso dum non kadi rewbe kadi mbata kadi homtoraade rewbe heefrebe do bayini yo jeew rewbe julbe mojjube be Allah sifi qur'ana be ko wayno Khadijat en Aisha en ko wayno Maryam en be do rewbe ko wayno ganda hore ma sahabiyat kambe fof e no be mbano ni e be jogi darti mabbe mujj defto be en godi sifaji mabbe en hen e on saha jomum sifo din sifaji bawri ko jiddu yaade aljanna kay dum wonna la sallallahu alaihi wa sallam o sifeni men sifaji didi sifaji didi yimbe o yibende jeya ko yimbe jeengete o yani be kanko e jamanu mako o wi lam arahuma ba'd o sinfani min ummati min ahli an-nar lam arahuma ba'd o wi sifaji didi yimbe ko yimbe jeenge jeya ko mi yani be taw o wi hen sifa gor qawmun ma'ahum siyatun ka adnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulnal jannata wa la yajidna riha wa inna riha la yujadu min masirati kaza wa kaza o do hadis nganda ko celludo nalaade men salawatullahi wa salamu alayhi wa annahu labdirid ko labbinan men kala kan lorla men e aduna men lakar men o labbini o hali o wi fasongaaji didi yimbe ko yimbe jeenga jiya kono mi hawraane mi yani be taw firti be ngarata ko cagal makko be ngarata ko akhirul zaman enen kam yaama taw en kawre ben hen sifa goto ben o wi ko warbe be ganduda enen jogi tan loci men loci di mbaykono e mbaykono laaceje nayini ene pire dum yimbe hay bim ko lambe toñobe warti laabe lambe toñobe mi ganduda wana wadde bonni tan sokar neddo won saha ko hankadi ko mabbe gondani mabbe mbawrani fo tan jage soke dum woni ben don yimbe ganda harma wadobe dum be e kala wallobe be dum e warilabe be fof ben ko yimbe jeenga jeya ne don ganda harma ne way fi en way sabe fi dum sabe lay dum warde kon non taw wonko wadi kam kon tayu ganda harma en ko en gondan tan en bawran tan a wayano mbawini tan ala sokka ben ala sako mi arman bu bonan ma mi fusa galle ma wala fusa leedi ma bawri a wayani no mbamini a jabani ko jammi ko ben yimbe wadobe dum be anna la sallallahu alaihi wasallam ben ko yimbe jeengul jeya e sifa dimmo faabe jeengul be o wi ko rewbe holtube holbe holtube holbe woni holtube holbe e be jogi chomji ha kewi kono ala hen ciuroji balli mabbe ndiyana den jogi valizaji ha hewi wadi armoire mudum ha e placardoji mudum ha hewi ganda horema ene chomji kono kala hen gol yeltini borni surata terde mudum on koy stifi be sifa yahobe jeengol jeya e o wi kadi e jogi sifa goddo kadi mumilatun ma'ilatun kambe de ko be oñobe berde ko be oñotobe yaatu so tawi be jaha be jaar ko be liijiya kadi ko be liijobe berde yimbe ko be selnobe yimbe be nyantoro ko ha be njoda walla ganda hore ma yene be cinko ha be njoda be gacca ballima be bol be ciurdar be jaltina bowal be jaha kadi ganda hore ma be nyaaji ya be noddo yimbe oñare woni ko mumilatun mailatun ko be oñibe to bangi jabbal mabbe to bangi diine mabbe ko be oñibe kadi to banganda ko oño berde kadi beedo ko yimbe jengol jia kala debbo jalto woni en sinkini nyaaji en beddaji e on saara ko yimbe jengol jia wana min wi non ko nalaa salawatullahi wa salaamu alayhi wi non mo ganduda kanyum Allah subi nele men o mo ganduda dum hawre jikku mum fof wala jikku debbo wala biyum yor fere ummono dum gila law sala dum ala ko jengol woni yeso dum wadna o sifi bi sifata rabo o yuru usahunna ka asnimatil buqtil ma'ila o yi koyma be bay ko no biugeje geloji oñotode ni eden gandi gelodi be de buqtudi ko gelodi jiira e pakiraaje warga di eden badi biugeje didi gelodi asi di don gelodi didi en non jiira ha juugeji deni juugere yeso jiigere cagal deni ben rewbe sayi koyde ko non bay dum fiti ko koy morhode rasta kala hoore jokkani rasta eden ganni laa salawatullahi wa salaamu alayhi o wino wandi la anallahu alwasilata walmustawsila walwasimata walmustawsima Allah hudi debbo jokko way jubbi mudum hudi kadi jokkanaa ko yidi fo jokka hen so meso joki hen so filujo joki hen so leno joki hen ko waji jokkuden fuf bawi tan dum wonano je makko je o yitti o wade makko e on sa o naare kuddi kala ma Allah hudi don sumat lu wadi o wonde e kabeedo ko yimbe jengol je o yibedo de la yadkhulna aljannata wala yajidna riha bedo sifibdi do sifaji worbe tan ganda jogi bilotini toñani piyani cioka e rewbe ganda ma ko oñibe oñotobe holbe holtube e morrobe rasaji o yibedo de narata aljanna te dañata hendu aljanna te hendu aljanna ne dañe to wodi hendu aljanna ala won to woddi ken yahane kilometruji kewdi hendu ndu tawma ton tawa yettaki te hendu sahibi ndu namalama anga sahibi fofde hendu mutondo aljanna hankade amalama kono kambe non e woddude yurmende Allah kambe fo e woddude ganda har maayene aljanna to be gonto e lepte hay hendu aljanna yettoyta ko ton te hendu aljanna yahato woddi dum wadi non nalaade men salawatullahi wa salamu alayhi yettini o haali ganda har maayene ha leeri dum wadi non juldo anda dum dum do ko hala nilaado sallallahu alaihi wasallam karo ko hala Allah subhanahu wa ta'ala e dum non so tawi ni yona juld su yama Allah wi nilaado Allah wi ne foti jiewrata horum so tawi ni tawe do ko hala ko so tawi tawa ko sifaji mujji yo kontintino yo Allah wallu melni ha aljanna so tawi non tawa kadi ko sifaji bondi kadi yo wad fe ruti to gele law hadi ganda harma e sumoy de jengul dum non e nabi sallallahu alaihi wasallam wi dini ko labundiral deedi ena wayno ko yiddi labande bandiraabe rewbe deedi ni yen ngam tinno hen dum non hadi am jokkudi e ma tawmi tata oustaz Ousmane Konté o salmi non kadi ni ganda hore ma yene o addani men tobbere de o jogi de inshallah sayyid Ousmane tafaddal mashkura alhamdulillah innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم بندراوي جولب رنجت الله تبارك وتعالى كانكو وني ككودن كاتان دي هم باودن اردو توتر دي ايميشن استاذ عبد الله تشام ادن جتردم الله تبارك وتعالى inshallah ustaz no mbiruda ni wir sikko honon sabo Allah tabaraka wa taala o hanen e defter mo kutu dunde won alquran karim o wi ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun min dem tagirani jinna e nedde sona e ndaw min subhanahu wa taala dum non edun poti wottude hakille dewal Allah ngal holno ngal fotir wade holno foti wade holno foti yarude mbi sikki kala juldo kala juldo en foti wattude hakille en manam gonda en foti wattude hakille hol ko odo ay yahat e hol ko odo ay muy e ustaz no jewtirda ni ko hunde gonda yimbe en foti wattude hakille no feewi sabu ko dum tan Allah tabaraka taala tagiren o tagirane ni sona yen dawm donc en der dawal mako gal non o addi programme gonda njubuti yani wadi njubbud ngonda de yimbe ndew hen so tawi ndew hen tan en wayno kisini um tagal tabaraka taala um hal e defter mo ko teddo mo yata illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan azima kala doftiɗo Allah tabaraka wa taala dofti nelaɗo makko tedduɗo ene wayni jomum malama malal ɓurgal teddude. Ɗum noon ko kalɗa ko to banggue yani rewɓe ɓe ganduɗa ene waɗɗi e dow muɗumen yani murnade, noon Allah tabaraka wa taala wi comme hayemo kalduɗa nano ɗum ko Allah tabaraka wa taala jangti ɗum hokki ɗum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo addanen wonde yo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamira rewɓe muɗum ɓe taw yamira ɓiɓɓe muɗumen ɓe yamira suddiɓe julɓe yo cuur koye muɗumen. Ɗum ko enen foof ndena par ce que nelaɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam comme no mbiruɗa ni ko ummi makka faade madina ko duuɓi ujunere e duuɓi temennayyi e duuɓi nogas jiɗɗe hannde. Kono ha joni mbiyen ko nelal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yahata, ha joni ko oɗon mission yahata. Ɗum noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nde o yahara nde kadi o haalni on o wi ko al ulama u warasatul anbiya, gande koye ɓeeɗo anduɓe kamɓe nontata annabaɓeɓe. Holko ɓe nontirta annabaɓeɓe? Nontirta annabaɓeɓe koye gandal ɓe dontirtaɓe yani to banggue jawdi walla to banggue kalis walla to banggue goɗɗum, ala ɓe dontiri annabaɓeɓe to banggue jawdi. Allah tabaraka wa taala jippini ayal Qur'an karim wonde yo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamir suddiɓe makko yamir ɓiɓɓe makko yamir dendangal debbo julɗo biyo ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yo murnu hoore muɗum. Ɗum noon ene tindinen ha oɗo zaman ha arno ummo ngal ɗo nelal koko kontin tan. Ɗum noon kala debbo julɗo biyo ashhadu an la ilaha illa ganda oɗo aya koyema haaldata. Ɗum noon holno poɗɗa wadde, holno poɗɗa wadde, poɗɗa kay ko etade e toppirade konngol Allah tabaraka wa taala mbele so tawi a ruttima joomiraɗo subahanahu wa taala aɗa jeeya e malaɓe yo Allah wattene men. So tawi a toppirai konngol Allah tabaraka wa taala yowmal qiyamati a wawa dañde hujja e joomiraɗo subahanahu wa taala. Eɗen gandi ñen yowmal qiyamati no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wirni o wi ko aduna oɗo ko galle gollal kono jobdi ala ɗo hen, yani gonɗen koye liggade ene joguiɓe ganduɗa gon koye liggade golle moƴƴe, en joguiɓe ganduɗa gon koye liggade golle bonɗe. Diyani liggotoɓe golle moƴƴe ɗe ɓen ko rewɓe yamirata Allah tabaraka wa taala. En dewi en dewi deftere Allah tabaraka wa taala nde, en dewi yani sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓen gone golle moƴƴe, ɓen gone e lawol pewal, yani yimɓe ɓe ganduɗa yaltuɓe ɗoftare Allah tabaraka wa taala. En dewi belemmaji fittaɗo muɗumen Allah tabaraka wa taala jangtini men e alqur'an alkarim o wi ɓeɗon ɓe ganduɗa so wiɓe gurnam aduna yani mbewi cuuɓi gurnam aduna so tawi duttima joomiraɗo subahanahu wa taala yani ko jeyge wodan ɗumen yaldan den. Ɗum noon ene jeeya hen yani rewde mo ɓilam fittaɗo muɗum yani wasde rewde ko Allah tabaraka wa taala yani yamiri. Allah tabaraka wa taala yamiri wona oustage Abdoulaye yamiri walla oustage Ousmane yamiri, ala ko Allah tabaraka wa taala yamiren sen duttima e deftere meɗen yani titode deftere meɗen règlement intérieur meɗen en nder on sanga men taw ɗum e nder toon wonde Allah tabaraka wa taala ene yamir nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo wi suddiɓe makko ɓe e ɓiɓɓe makko ɓe e dendangal julɗo biyo ashhadu an la ilaha illa yo murnu hoore muɗum. Comme no o haalni en hadis kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi yani façon ngaji ɗi yimɓe ene jogori arde e leñolam ngol mi yaniɓe taw ɓe ganduɗa nelao kanko oustage o jangtini men ɓen ɓen holɓen yani ene jeeya hen rewɓe ganduɗa ko holtuɓe holɓe yani heɓe koltino wirni to banggue comcol yani hande sa ƴeewi ndesan e nder rendo meɗen ngo sa ƴeewi hande e nder jeereji ɗi walla e nder beddaji ɗi walla e nder dente ɗe yani ɓornanteri no ɓorne an julɗo biyo ashhadu an la ilaha illa wallahi hersat hay biyomo julta o yani biyo kañum kefero toppiraki haal Allah toppiraki haal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wallahi watta wanta ɗiɗon ɓornu. Eɗen jiiya suddiɓe meɗen hannde walla eɗen jiiya miñiraɓe meɗen walla wandiraɓe meɗen rewɓe ene ɓorno ɓornanteri hannde hay goto suusa haalde. Ɗum noon ko hunde gonɗa debbo foof ne foti renta ɗum ɗon gandon mayde nde ko nde aronde so nde ara so ari kadi yani so tawi joom ruttimi joomiraɗo subahanahu wa taala wona ken ɗaccireno wona kene leloye kabri muɗum tan ubbe tan gasi ala il faut ko namde holko namdete o addoto namdere o namdirake holno ñamiranno o namdirake holno liggorto yani holno yeeyiranno walla holno remiranno ala holko namdete o namdete ko yani hol gonɗo joomirako hol gonɗo joomakko. Jonno so tawi o yiɗi jawade résultat ji ɗi yataw on waɗi ko joomiraɗo tabaraka